Pet z kurczaka 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiej Radio. Niedziela, 24 marca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprzedali chleb Żydom podczas okupacji. Za pomoc zostali przez Niemców zamordowani. Upamiętniono rodzinę Lubkiewiczów. Na tydzień przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura. Kartony do pizzy bierze pod lupę włoskie Ministerstwo Zdrowia. Hołd Polakom ratującym Żydów podczas okupacji niemieckiej. W Sadownem na Mazowszu upamiętniono rodzinę Lubkiewiczów. Leon, Maria i Stefan Lubkiewiczowie zostali zamordowani przez Niemców za sprzedaż Żydom bochenka chleba. Dziś oddano im cześć, odsłaniając tablicę. To podtrzymuje pamięć o tych ludziach. A państwo Lubkiewiczowie, no nasi rodzice, to znają tę rodzinę. Bardzo dobrze, że pomnik powstaje. Szkoda, że tak późno. Przekazujemy jeszcze swoim wnukom, tłumaczymy. Jak przyjeżdżają, to opowiadamy historię tą, co nam z kolei moja mama przekazała i rodzice. To byli bardzo dobrzy ludzie. Szkoda, że tak ich zamordowali, bo byli dobrzy i za kawałek chleba musieli zginąć. Mówili mieszkańcy gminy Sadowne podczas uroczystości. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, jak ważna jest pamięć o bohaterach z czasów okupacji dla współczesnych pokoleń. My, Polacy, dzisiaj na pamięci państwa Lubkiewiczów, na pamięci milionów Polaków, którzy walczyli, którzy cierpieli, którzy ratowali w czasie okrutnej niemieckiej nocy swoich żydowskich sąsiadów. Na pamięci wielkiej historii Polski. Na tym fundamencie budujemy wielkie, jasne domy. Budujemy wielką, jasną Polskę. Rodzina Lubkiewiczów w 1997 roku została odznaczona przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To wielkie święto rodziny. Tak o pierwszym Narodowym Marszu Życia w Warszawie mówią jego organizatorzy. Pochód zwolenników obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci przeszedł z Placu Zamkowego krakowskim przedmieściem na Plac Trzech Krzyży. Uczestnikom marszu podziękował prezydent. W liście, który odczytał jeden z organizatorów, Andrzej Duda, wyraził nadzieję, że takie działania przyczynią się do edukacji społeczeństwa. Konstytucyjna ochrona życia ludzkiego jako najwyższej wartości winna być przedmiotem pogłębionej i nieustannej refleksji. Dlatego chcę w tym szczególnym dniu podziękować wszystkim, którzy angażują się w dyskusję nad tym ważnym problemem, broniąc zwłaszcza prawa do życia najsłabszych, w tym dzieci nienarodzonych. Jestem głęboko przekonany, że działania te przyniosą efekt w postaci rosnącej świadomości społecznej. Uczestnicy marszu opowiadali się także za wsparciem dla naturalnej rodziny i prawem rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Za tydzień na Ukrainie wybory prezydenckie. Wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwsza tura głosowania. Liderem sondaży jest komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski. Według badań pierwszą trójkę zamykają obecny prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. W ostatnim tygodniu przed wyborami można jeszcze się spodziewać ostrej i nie zawsze czystej walki wyborczej, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem kijowski politolog Mykoła Dawidiuk. Oblewanie się brudem i wyciąganie kompromitujących faktów to zresztą nic nowego w ukraińskiej polityce. Stabilny porządek dzienny. Za tydzień przy urnach wyborczych Ukraińcy zdecydują, kto z trójki liderów sondaży nie przejdzie do drugiej tury. W badaniach opinii najwięcej głosów, bo ponad 20%, zbiera Wołodymyr Zełenski. Jednak jak wskazuje Mykoła Dawidiuk, elektorat komika jest najmniej zdyscyplinowany. Rdzeń jego elektoratu to ludzie w wieku 18-22 lata i nieco starsi, a więc ci, którzy generalnie nie mają nawyku chodzenia na wybory. Ponadto pozycja lidera sondaży może mu zaszkodzić i zadziałać na jego wyborców demotywująco. Jak wskazują socjologowie, elektorat Petra Poroszenki i Julii Tymoszenko to z kolei ludzie średniego i starszego wieku, a więc ci, którzy najczęściej chodzą na wybory. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Włoskie Ministerstwo Zdrowia ma się zająć kartonami do pizzy. Najnowsze badania wykazały, że w 2/3 pudełek dostępnych w pizzeriach we Włoszech stwierdzono obecność szkodliwego dla zdrowia bisfenolu A. Jego zawartość przekracza dopuszczalne normy dla plastikowych pojemników, ujawnił miesięcznik obrońców praw konsumentów. Z badań laboratoryjnych wynika, że szkodliwy związek przechodzi z kartonu na wypiek, co oznacza, że zostaje razem z nim zjedzony. Bisfenol A to związek wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, który według naukowców zaburza działanie hormonów, co może prowadzić do licznych chorób. Włoski resort zdrowia zapowiedział ponowne badania, a media podkreślają, że nie ma powodu do alarmu, ale ostrożność jest potrzebna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszczową na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w południowej części Dolnego Śląska termometry pokażą w Opolu 6 stopni, w Suwałkach minus 1. Jutro chłodniej niż dziś, maksymalnie 10 stopni i więcej chmur. Będzie padał deszcz, a na północy kraju także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Na przykład kupując ekspres DeLonghi Primadonna z systemem spieniania mleka Latte Crema oszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 18. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę audycji naszej sportowej audycji w Trójce. Michał Olszański i Adam Malecki. Obserwujemy wszystko to, co dzieje się na świecie i w kraju, a dotyczy sportu. Między innymi mecz eliminacji Mistrzostw Europy z naszej grupy, w którym Izrael gra u siebie z Austrią. Jest 7 minuta spotkania i wciąż 0-0. Połączymy się już niebawem ze Stadionem Narodowym, gdzie dzisiaj wieczorem nasza reprezentacja zagra w drugim meczu eliminacji po zwycięstwie z Austrią. Dziś czas na Łotwę. Mamy dla Państwa wyniki dwóch spotkań w piłce ręcznej. Zacznijmy od pań, bo tutaj nasze dziewczyny podczas turnieju Baltic Handball Cup, który rozgrywany jest w Gdańsku, wygrały z Argentyną 26-23. Brawo! Cieszą się kibice Żużla. Rozpoczyna się powoli sezon. Dziś odbył się memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie, a najlepszy był Emil Sajfudinow. Ten drugi mecz niestety przegrany w Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Płock przegrała z węgierskim Pikiem Szeged 20-22. Na szczęście jest jeszcze rewanż 31 marca na Węgrzech w stolicy salami, bo przecież to najlepsze węgierskie salami właśnie produkowane jest w Szeged. Prawda. Teraz, proszę Państwa, spójrzmy na to, co mamy do zaproponowania w tej godzinie. Już za moment będziemy w Miami, gdzie Janek Pachlowski czeka na dzisiejsze spotkanie Huberta Hurkacza. Trzymajmy kciuki, bo dziś akurat Hubert jest faworytem. Zagra z niżej notowanym Kanadyjczykiem, a takie spotkania po wielkim sukcesie, jakim było wyeliminowanie tak. Dominika Thiema, może być psychicznie bardzo trudne. Szczególnie, że Kanadyjczyk uchodzi za jeden z największych talentów tenisa, także będzie ciekawe. W naszym cyklu Niepodległa Jedenastka. Dziś Krzysztof Łoniewski ze Stefanem Szczepkiem o klubach z Dolnego Śląska, czyli Śląsk-Wrocław i Odra-Opole. Podsumujemy także występ Polaków w Murmańsku, to były Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym. No i później już cała końcówka naszej audycji to reprezentacyjne spotkania w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Nasi korespondenci nie próżnowali i dowiedzą się Państwo zarówno o tym, jak grali Anglicy, Francuzi, Holendrzy. Nie, Holendrzy to dopiero dziś zagrają. Tak, z Niemcami. Zmiana wyniku także w meczu Izraela z Austrią. Arnautowicz sam na sam z bramkarzem pewnie pokonuje przyjmuje bramkarza Izraela, jest 1-0 dla Austriaków. Grajmy wobec tego Daria Zawiałow, a za chwilę już Halo Miami. Dzień dobry, Kacper Mazur z tej strony. Ten weekend w Polsce odbyły się Mistrzostwa Polski w Zieleńcu w snowboard crossie i w skikrosie. Zwyciężył w kategorii mężczyzn Antoni Zalewski. W kategorii kobiet zwyciężyła Iwona Kochut. Wczoraj natomiast w snowboard crossie zwyciężył Wiktor Mikołajczyk. A w kategorii kobiet zwyciężyła tegoroczna olimpijka Zuzanna Smygała. Bardzo dziękujemy. Tak tworzy się nasza trzecia strona medalu. Dzięki Państwu wiemy o różnych zawodach, na które nie zawsze trafiają korespondenci Polskiej Agencji Prasowej czy Polskiego Radia i dlatego bardzo cenimy sobie tego typu informacje. No ale teraz będzie o dyscyplinie, która wzbudza ogromne emocje, zwłaszcza, że wreszcie po tym jak nasza wspaniała Isia zakończyła karierę, zaczynamy czuć, że nadchodzi sukces w tenisie, proszę Państwa. Hubert Hurkacz robi furorę w Stanach Zjednoczonych. Osiągnął ćwierćfinał w Indian Wells, a teraz w piątek w prestiżowym turnieju rangi ATP Masters odprawił rozstawionego z trójką Austriaka Dominika Thiema, czwartą rakietę świata. Dzisiaj Hubert gra z nadzieją kanadyjskiego tenisa. Nazywa się Félix Auger-Aliassime. Przenosimy się zatem do Miami, łączymy się z Janem Pachlowskim. Janek, po każdym meczu Huberta Hurkacza rozmawiasz z nim. Poza studiem także mówiłeś nam, że jest niesamowicie skromny i bardzo sympatyczny. Witam wszystkich słuchaczy trzeciej strony medalu oraz prowadzących ze skąpanym w pięknym słońcu kortu w Miami. O tym obiekcie powiemy za chwilę, bo warto o tym wspomnieć. Ale tutaj oczywiście musimy zacząć od Huberta Hurkacza, który w ostatnich tygodniach sprawia nam mnóstwo radości. To rzeczywiście bardzo skromny, ale zarazem sympatyczny człowiek, po którym nie widać zdenerwowania czy emocji. Gra z najlepszymi na świecie bez żadnych kompleksów. Jeszcze rok temu sklasyfikowany był na początku trzeciej dziesiątki rankingu ATP. Teraz najprawdopodobniej awansuje na 40. Tutaj muszę użyć stwierdzenia, którąś pozycję rankingu ATP, bo tego jeszcze nie wiemy. Huberta Hurkacza zapytaliśmy zresztą o to, że to wręcz aż nieprawdopodobne, jaki spokój i opanowanie prezentuje na korcie. No myślę, że tutaj właśnie kluczem do tego jest no cały czas, że jednak ważne jest być spokojnym na korcie. Wiadomo, kilka lat temu nie udawało mi się mi się tak reagować na swoje błędy, że to jest proces, w którym każdemu trochę w innym czasie to przyjdzie. Czasami człowiek jest w stanie od początku swojej kariery być spokojnym bardzo, a niektórzy potrzebują na to lat, żeby trochę to lepiej zaczęło wychodzić. Przejdźmy teraz do kolejnego występu Huberta Hurkacza. Dzisiaj w trzeciej rundzie Polak zagra z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em i teoretycznie wydawać się może, że to najłatwiejszy dla Polaka przeciwnik w porównaniu z tymi, z którymi grał dotychczas w Miami. Hubert Hurkacz jednak zupełnie się z tym nie zgadza. Nie gra się na papierze. Także Felix to jest tak samo jak ja teraz ma. Był ostatnio w finale turnieju ATP 500, pokonał niesamowitych zawodników, też jest na fali wnoszącej. Niedługo myślę, że też będzie w topie na ATP, więc to będzie, myślę, że ciekawe wyzwanie, bo tak samo on walczy o jeszcze lepsze rezultaty. Pojedynek ten wstępnie zaplanowano na godzinę 20:30 czasu polskiego. Janko, taka ciekawostka, bo dzisiaj jest mecz reprezentacji Polski, nasi grają z Łotwą, a wiemy, że Hubert Hurkacz jest zagorzałym kibicem kadry. Po wygranej w piątek z Austriakiem Dominikiem Thiemem wraz z Hubertem żartowaliśmy, że Austriak nie pomścił porażki piłkarzy. No super, że Polacy wygrali, mega się cieszę, także mega im kibicuję, także liczę, że też będą coraz lepsze wyniki jeszcze mieli. Myślę, że teraz jaki skład mamy, nasi napastnicy są w fantastycznej formie, także super. Zostawiając Huberta Hurkacza, to trzeba także podkreślić, że w Miami awans do kolejnej rundy w parze z Brazylijczykiem Melo uzyskał Łukasz Kubot, a dziś Ruth Kobiet w deblu wraz z Chinką Yang zagra Alicja Rosolska. Na koniec powiemy właśnie o nowym obiekcie, na jakim rozgrywany jest turniej w Miami. Wcześniej odbywał się on na malowniczo położonych kortach na wyspie Key Biscayne, gdzie po drugiej stronie drogi była plaża. Jednak organizatorzy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii dzierżawy i remontu obiektu z właścicielami ziemi, dlatego zapłacili $1,300,000 odszkodowania i po prostu wynieśli się stamtąd. Teraz kompleks tenisowy jest na stadionie futbolowym, gdzie na co dzień gra drużyna Miami Dolphins. Główny kort jest właśnie na stadionie, pozostały w specjalnie utworzonym przy tym kompleksie tenisowym centrum. Całość wygląda imponująco, ale tenisiści podkreślają, w tym sam Roger Federer, że brakuje im atmosfery, jaka była wcześniej na wyspie Key Biscayne. Bardzo dziękujemy. To był Jan Pachlowski, który dziś w Miami będzie na meczu Huberta Hurkacza. Ty masz, Adamie, jutro ranne serwisy. O wszystkim poinformuję, czyli obiecuję. 7, 8, 9 będą informacje z pierwszej ręki. Czuję się zobowiązany. Ale ten mecz naszego czasu, on troszkę się nałoży na mecz reprezentacji, prawda? Czyli są tacy, którzy być może będą mieli problem, co oglądać. Tak, bo gdzieś tam się doszukają tego spotkania. Kiedyś na Mistrzostwach Świata był mecz Polska-Niemcy, a chwilę wcześniej w Kanadzie pierwsze zwycięstwo w Grand Prix Formuły 1 Robert Kubica. Aha. Także bywają, może tutaj dwa triumfy. Bywają takie chwile, kiedy trudno się podzielić. We got A teraz już czas na tak bardzo lubiany przez Państwa cykl Niepodległa Jedenastka. O czym dzisiaj opowiedzą Krzysztof Łoniewski i Stefan Szczepłek z Rzeczpospolitej? Niepodległa Jedenastka. Dzisiaj kluby z Dolnego Śląska, Śląsk, Wrocław i Odra Opole. Najpierw Śląsk. I ten Śląsk wcale nie tak szybko został Śląskiem, prawda? No, Śląskiem, jeśli chodzi o nazwę, został w 1957 roku. Śląsk wcześniej był pionierem, był OWKS-em, czyli Okręgowym Wojskowym Klubem Sportowym. Był od początku swojego istnienia, od powstania przyjęło się w 1947 roku, klubem związanym z wojskiem. Klub już miał wtedy bazę, no bo to były poniemieckie stadiony i stadion Nowoporodzki i słynny stadion olimpijski, który tak naprawdę no, istnieje do dzisiaj, przebudowany, jest piękny. On się nazywa Olimpijski, ale nic wspólnego z Olimpiadą nie miał. Nigdy tak się nazywał. Ten stadion przed wojną nosił imię Hermana Göringa. Po wojnie generała Karola Świerczewskiego Waltera. No dzisiaj już nie. Awansował Śląsk do Ekstraklasy w 1964 roku. I to też jest związane z historią Polski, dlatego że w tym roku oficjalnie obchodzono uroczystości, mówiło się 20-lecia PRL-u. To było takie symboliczne, że proszę bardzo, w prastarym polskim Wrocławiu, który wrócił do macierzy, bo taka była oficjalna nomenklatura, wojskowy klub sportowy awansował do pierwszej ligi piłkarskiej. To było fajne. I podobno na jeden z meczów nawet przyjechał Władysław Gomułka. Natomiast taka prawdziwa historia sportowa Śląska-Wrocław, taka, którą się pamięta, zaczyna się tak na dobre dopiero w latach 70., wtedy, kiedy Śląsk zdobył po raz pierwszy tytuł Mistrza Polski. W 77 roku, rok wcześniej miał Puchar Polski, w 77 trenowany przez Władysława Żmudę, ale to nie był piłkarz Władysław Żmuda, tylko to był trener Władysław Żmuda, wcześniej bardzo dobry piłkarz Śląska, wieloletni kapitan tej drużyny. Oni zdobyli Mistrzostwo Polski w 77. Potem Widzew wprowadził, prawda? Tak, to jest ten sam trener. Widzew, Górnika, o, gdzie on nie był? I to była wtedy drużyna złożona z bardzo znanych, bardzo wielu piłkarzy, a nazwiska przynajmniej dwóch z nich funkcjonują, że tak powiem, w obiegu kibiców nie tylko we Wrocławiu do dzisiaj, bo... Tadeusz Pawłowski. Przede wszystkim Tadeusz Pawłowski, właśnie. Tadeusz Pawłowski jest rekordzistą, klubowym rekordzistą strzelców. No i Janusz Sybis. Janusz Sybis był ulubieńcem Wrocławia, dlatego że to był taki skrzydłowy, lewoskrzydłowy o stosunkowo niskim wzroście. Tak miał poniżej 1,70 m, a tacy są zawsze lubiani. A jeszcze jeśli taki jest szybszy i lepszy technicznie od wielkiego przeciwnika, no to wiadomo, że cała sympatia jest po jego stronie. I tak było w przypadku Sybisa. Ale nie tylko oni dwaj. Tam grał Władysław Żmuda, ten drugi, ten, którego dobrze znamy z reprezentacji Polski. Tam grał Jan Erlich, bardzo dobry pomocnik, no i inny pomocnik, który niewiele brakowało, a nawet pojechał na Mistrzostwa Świata w 1974, czyli Zygmunt Garłowski. Także tam naprawdę była cała grupa bardzo, bardzo dobrych piłkarzy. Wyczytałem, że Śląsk grywał mecze pucharowe na przykład z Liverpoolem, z Napoli. No, nawet byłem na kilku z nich, no bo ja już wtedy pracowałem. Mecz z Liverpoolem to w ogóle to było coś absolutnie wyjątkowego, dlatego że oni najpierw, żeby do tego Liverpoolu w ogóle dojść w jakimś sensie, to najpierw musieli pokonać drużynę Royal Antwerp. No i Włodzimierz Lubański, który już wtedy grał w Lokeren, mówił, że no to z Antwerpią to Śląsk nie ma szans. No i pomagał bardzo, no, ale nie robił nadziei. Tymczasem wyeliminowaliśmy tę Antwerpię, w której grał, uważaj, Louis van Gaal wtedy, a ich trenerem był belgijski Kazimierz Górski, czyli Guy Thijs. Potem doszło do tego meczu z Liverpoolem. No tutaj to już wiadomo było, że tu nie ma żadnych szans, no ale to było wydarzenie. I na mecz we Wrocławiu, na Stadionie Olimpijskim, który tam oficjalnie mieści, powiedzmy sobie, wtedy mieścił około 40 tysięcy ludzi, przeszło 50 tysięcy. Mimo, że, uważaj, mecz był rozgrywany o godzinie 13 w środę. No i w 78 roku przyjechała tutaj Borussia Mönchengladbach, to już był puchar UEFA. Też przegraliśmy tutaj nawet 2-4, więc wyraźnie, ale 3 bramki dla Niemców strzelił najlepszy piłkarz Europy wtedy, zdobywca złotej piłki, który nazywał się, uwaga, Allan Simonsen i był Duńczykiem. I ja pamiętam, jak byłem na tym meczu, wtedy jeszcze dziennikarze tam mogli sobie chodzić wszędzie i myśmy łapali tego Simonsena, żeby coś nam powiedział na trasie między natryskami a jego szatnią. I on tak stanął, taki golusieńki w samym ręczniku przy nas dziennikarzach tak się do niego przystawiłem. To był niższy i chudszy ode mnie, a przeskakiwał obrońców dwumetrowych. To było coś fantastycznego. Pamiętajmy, że przychodzi rok 2012 i Śląsk zdobywa drugi swój tytuł mistrzowski. To jest coś, co pamiętamy, ale tu trzeba o jednym powiedzieć, że ten drugi tytuł mistrza Polski ze Śląskiem zdobył trener Orest Lęczyk. I to samo w sobie, w ogóle postać tego człowieka, to jest absolutnie wyjątkowy ktoś w historii polskiej piłki i nie tylko piłki, bo to niezwykle kulturalny człowiek. On zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski z Wisłą Kraków w 78 roku, kiedy miał 35 lat. A drugi 35 lat później, kiedy miał już prawie 70. To jest wydarzenie. A nawiasem mówiąc, Orest Lęczyk pochodzi z takiej bardzo kulturalnej rodziny. Jego tata był skrzypkiem, grał nawet w Filharmonii Rzeszowskiej. I jak ja pytam kiedyś Oresta Lęczyka, a jakie pan ma największe marzenie w życiu i czekam, aż mi powie, że poprowadzić reprezentację Polski na Wembley czy coś. A słyszę od niego, no, mieć na koncercie noworocznym w Wiedniu takie miejsce, żeby dobrze obserwować pracę pierwszego skrzypka. I to coś mówi o człowieku. Sam zresztą grał na skrzypcach długo też. Nie znałem tego talentu Oresta Lęczyka. No dobrze, Stefan, to teraz Odra Opole. Odra Opole mniej utytułowana od Śląska, natomiast szybciej niż Śląsk pojawiła się na najwyższym szczeblu rozgrywek. Szybciej. Odra też powstała w 45... No też po wojnie, zaraz po wojnie powstała w 45 roku. Przybrała takie barwy, jakie miała Pogoń Lwów. Nie mogła nazywać się Pogonią, ale ponieważ została założona przez Kresowiaków, przyjęła barwy jak Pogoń, granatowo-czerwone. W 53 roku zagrała w Ekstraklasie, potem spadła, potem jeszcze była w tej Ekstraklasie wielokrotnie, w sumie przez 22 sezony do 81 roku. A podobno w latach 60. dostarczyła wielu reprezentantów Polski. Bardzo wielu, bardzo wielu. To naprawdę to był klub, z którym należało się liczyć. No bo legendy Odry to są tacy dwaj napastnicy przede wszystkim bardzo bramkostrzelny, czyli Engelbert Jarek i Norbert Gajda. Oni mało grali w reprezentacji, bo myśmy mieli zawsze bardzo dużo reprezentantów, zwłaszcza w napadzie. Tutaj było z czego wybierać, z kogo. Ale to byli tacy lokalni bohaterowie znani w całej Polsce. Engelbert Jarek i Norbert Gajda, ale też no, do legendy przeszedł pan Henryk Brejza, który był środkowym obrońcą i jest rekordzistą pod względem rozegranych meczów w Ekstraklasie, bo ma ich ponad 250, ponad ćwierć tysiąca. No, ale to nie tylko oni. Takim, można powiedzieć, w pierwszym okresie, w tych latach 60. na początku, legendą był Henryk Szczepański. To był prawy obrońca, który wcześniej grał w UKS-ie, olimpijczyk z Rzymu, wielokrotny kapitan reprezentacji Polski. On też przeszedł do historii w Odry jako pierwszy piłkarz, który miał własny samochód. Jak jeździł Wartburgiem, takim dwusuwem, który tak pyrkał i się za nim taki zapach benzyny unosił, to ludzie stawali podobno na ulicach i bili brawo w Opolu, bo to był ktoś, bo to wyjechał pan Henryk Szczepański, pseudonim Burza. To naprawdę byli bardzo dobrzy piłkarze. Potem tu już mamy tę historię z lat 70., która się ewidentnie łączy z Antonim Piechniczkiem. No właśnie, bo nie wszyscy wiedzą, że Antoni Piechniczek był przez wiele lat trenerem Odry. I to Antoni Piechniczek został trenerem Odry, mając lat 33 i po pierwszym sezonie wprowadził tę Odrę do Ekstraklasy i zdobył z nią Puchar Ligi, coś co wtedy dopiero powstawało, to powiedzmy sobie tam miało niższą rangę, no ale jednak oni w finale pokonali Widzew Łódź, który wtedy był Widzew z Bońkiem, to było coś. To też była drużyna złożona no, z bardzo dużych piłkarzy, którzy tam przeszli do historii z różnych powodów, a historii Odry to już Opola, to już w ogóle, bo to był bramkarz Andrzej Krupa, potem zastąpił go Józef Młynarczyk, sprowadzony z Bielska przez Piechniczka, bo to był taki obrońca Bogdan Harańczyk, drugi obrońca Wiesław Kot, Zbigniew Gano. Dwaj pomocnicy byli absolutnie genialni jak na tamte czasy, bo to był Bogdan Masztaler, a drugi to był Zbigniew Kwaśniewski. Masztaler grał na mundialu w Argentynie. Gmoch go bardzo lubił, ponieważ Masztaler był studentem SG PiS-u. Według Jacka Gmocha student rozumie więcej. Ojciec Mirosława Kloze też tam wtedy grywał? Józef Kloze, no to przecież ja jeszcze pamiętam jak on grał. On był taki, nie wiem po kim Miro Kloze ma ten wzrost, bo Józef Kloze był piłkarzem no nie za wysokim, powiedziałbym delikatnie. Grał na lewym skrzydle. Świetnie grał, on został sprzedany do OSE. Zapisał się w historii Oser jako piłkarz, który zdobył z nim awans do Ekstraklasy francuskiej, do Ligue 1. I zapisał się w historii jako piłkarz, który strzelił ostatnią bramkę w drugiej lidze i pierwszą bramkę w pierwszej lidze francuskiej. O. I potem dopiero wrócił do Polski. Tutaj troszkę pomieszkał, tu mu się urodził syn, którego dobrze znamy jako najlepszego strzelca w historii mundiali i dopiero w 87 bodajże roku wyemigrowali już na stałe do Niemiec. I dobrze, że o nim przypominasz, bo to jeszcze warto przypomnieć Klosego z jednego powodu. Jest taka ciekawostka, że w tamtych czasach większość piłkarzy Odry była w jakimś sensie tam zgrupowana, mieszkali w blokach znajdujących się po sąsiedzku na osiedlu Chabrów, tak to się nazywało. I numer mieszkania Józefa Klosego to był numer 11. W związku z tym on sobie wziął taki numer na koszulkę, nie tylko dlatego, że grał na lewym skrzydle. I Miro Klose, jego syn, wziął ten numer po nim. I zobacz, mało kto wie, że numer najlepszego strzelca w historii mundiali tak naprawdę pochodzi w jakimś sensie z osiedla Chabrów. Z osiedla Chabrów w Opolu. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Wolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę wyssanych z twoich ust i mów mi dobrze językiem jakim chcesz, mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. W Haifie w meczu Izraela z Austrią, wciąż na prowadzeniu Austriacy po golu Arnautowicza, 34. minuta spotkania. Czyli Izrael-Austria 0-1. Pamiętasz, Adam, to wtedy ty prowadziłeś trzecią stronę medalu, kiedy gościliście dwójkę pływaków, którzy opowiadali o tym, że wyjeżdżają na Mistrzostwa Świata do Murmańska w pływaniu lodowym. Tak, tuż przed wyjazdem byli u nas jakieś 2-3 tygodnie temu i rzeczywiście no to było bardzo ciekawe spotkanie. I ja miałem ostatnio, proszę Państwa, okazję spotkać czwórkę Polaków, którzy wrócili z Murmańska. To byli Hania Bakuniak, Ola Bednarek, Michał Perl i Remigiusz Gołębiewski. Sukcesów nie brakowało. Ten najcenniejszy to srebro w sztafecie mieszanej 4x250 metrów. Zapytałem Remigiusza Gołębiewskiego, jak ekipa przygotowała się do mistrzostw. Tutaj każdy się z nas indywidualnie przygotowywał. Jeszcze nie mamy skompletowanej kadry, a dobry to byłby pomysł. W Chinach za 2 lata na zimowych igrzyskach będzie pokazowe pływanie. Co do przygotowania, no to jest nie tylko morsowanie, które ludzie uskuteczniają i dobrze, że to robią, bo się i dobrze bawią, ale też poprawiają swoje zdrowie, ale z drugiej strony my musimy też trenować na pływalni, tak? Dziewczyny i Michał to są byli zawodnicy, czy tam jeszcze zawodnicy, dziewczyny open water jeszcze pływają. Ja gdzieś tam jeszcze w open water się bawię jako masters i w mastersach też startuję, czyli takim w naszym wieku, chyba jesteśmy starsi od nich troszkę. Jakie jest kryterium pływania lodowego, Michale? Temperatura? Kryterium jest takie, że musi woda wynosić minimum 5 stopni. Powyżej jakby tej temperatury już to nie jest zimowe pływanie, tylko normalne. Tam w Murmańsku temperatura była nieco powyżej 0 stopni, Olu. Dokładnie. Na naszych termometrach wskazanie było dokładnie 60 stopnia Celsjusza. Temperatura powietrza to było początkowo minus 7, ale potem się tak trzymało minus 3, minus 2, więc tak przyzwoicie. Są oczywiście, Haniu, dyscypliny indywidualne, ale powiedz o tej sztafecie, bo to było niesamowite. Wywalczyliście tytuł wicemistrzów świata. Zgadza się, sztafeta to są emocje nie do opisania. Jak ja oglądam jeszcze raz ten filmik, to wszystkie emocje wracają. Przepłynęliśmy każde 250 metrów. Ja jestem dumna przede wszystkim z Michała, który dał radę bez sprinterem. My to pływamy kilometr, więc dla nas to też było wyzwanie, ale jednak nie tak jak dla niego. Nie dość, że pierwszy wystartował, to musiał potem czekać na nas wszystkich. Zamarznięty prawie, ale kibicował. No i jak Remik dopływał, to już w ogóle było pełno emocji. Z kim przegraliście? Tylko z Niemcami. Powiedzcie, jak się wchodzi do tak zimnej wody bez pianki, bo od razu powiedzmy, że tutaj żadnej pianki nie ma. Jest tylko czepek, zatyczki w uszach i kostium kąpielowy. To przecież strasznie kłuje, prawda? Organizm mówi, nie chce czegoś takiego. Właśnie z tym kłuciem wody to jest różnie, bo tak z perspektywy czasu, jak już wchodzę od 2 lat do tej wody, to umiem to rozróżnić i rzeczywiście jak woda jest taka zamarzająca już, jeszcze nie lód, ale zamarzająca, to wtedy czuć taki mróz na rękach, takie kucie. Ale w tych na przykład tym 1-2 stopniach to nie jest tak źle wcale, ona jest dość przyjemna. Można rozróżnić już taką łagodną, miłą wodę, a taką ostrą i no, która stawia nam jakieś wyzwanie. A w czasie płynięcia czujesz, że się rozgrzewasz? Tak, ale z jednej strony zamarzasz. Mówię, ja jestem sprinterem i jak płynąłem te 250 metrów w sztafecie, to po 150 metrach czułem, jak po prostu opuszki palców mi zamarzały. Po wyjściu z wody stóp nie czułem i w łóżach lód. Remigiusz, zatem wicemistrzostwo świata w sztafecie, a jakie sukcesy indywidualne? Zdobyłem jeszcze złoto na 50 kraulem w mojej kategorii wiekowej 40-44, na 50 klasykiem, czyli żabą też złoto. No i mieliśmy jeszcze sztafetę 4x50 dowolnym, którą też zdobyliśmy złoto, tak więc tutaj to są moje wyniki. No i kilometr, najważniejszy dystans dla mnie. W swojej kategorii wiekowej byłem 5. Powiedz jeszcze na koniec, Olu, o samym Murmańsku i o tym, jak oni przygotowali ten akwen. O rety, to było coś niesamowitego. Jak tam jechałam, miałam wrażenie, że jadę na kraniec świata, choć wcale aż tak daleko nie jest. Sam akwen był po prostu przerębel na środku jeziora, obity ścianami, do których przymocowano tory, tak jak na basenie, i wstawiono tablice, które mierzyły nam czas. I tyle. No niezły przerębel. Jak długi był basen? 25-metrowy. I 8 torów. I 8 torów, dokładnie. No to nazwać przeręblem taką ogromną dziurę. Warunki były dobre? Mieliście tam wszystko tak, jak chcieliście, Haniu? Tak, warunki były świetne. To trzeba przyznać organizatorom. Był namiot do ogrzania się przed startem, po starcie, bali z ciepłą wodą. Również był basen do tak zwanego rozpływania, czyli taki basen z cieplejszą wodą był w budynku, gdzie można było się, jak ktoś chciał oczywiście, rozgrzać przed albo rozpływać po starcie, więc to naprawdę super warunki były. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie gratuluję i powtarzamy, dyscyplina pływanie lodowe pokazowo zostanie przeprowadzona w Pekinie, a w kolejnych igrzyskach zimowych może już być dyscypliną, która da medale, czego Wam serdecznie życzę. Bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękujemy. Gratulujemy. Tak jest, fajny wynik i bardzo ciekawa dyscyplina w kontekście Pekinu i następnych igrzysk zimowych. Proszę Państwa, a propos rozmowy Krzysztofa Łonieckiego ze Stefanem Szczepkiem o Odrze Opole. Przed chwilą słuchałem audycji o Odrze Opole, a mi się wydaje, że on zapomniał jeszcze o jednej takiej postaci i ja już nie pamiętam dobrze, jak miał na imię, ale nazwisko na pewno miał Gut i on grał w reprezentacji chyba jeszcze za pana Kazimierza Górskiego. Świetnie pan pamięta, to był Zbigniew Gut z taką charakterystyczną fryzurą, takiego jeża miał na głowie, 11 razy zagrał w reprezentacji Polski i był niezłym obrońcą. Proszę państwa, w meczu Izraela z Austrią już 1-1 na trafienie Arnautowicza odpowiedział Eran Zahavi, także myślę, że to całkiem dobry wynik w kontekście eliminacji Mistrzostw Europy i naszej grupy. Przypominam, dzisiaj zagramy z Łotwą o 20:45, a już niebawem połączymy się z Janem Kałuckim, który jest na Stadionie Narodowym. Chcę powiedzieć, że Hubert Hurkacz to jeden z niewielu zawodników w tenisie ziemnym, który, uwaga, uderza piłkę z zamkniętymi oczyma. To jest ciekawe. Naprawdę tak jest. Proszę zwrócić na to uwagę. W meczu Izraela z Austrią wciąż 1-1. Dobiega końca pierwsza połowa tego spotkania, jednak wszyscy kibice w Polsce, jak i my, jesteśmy już myślami przy dzisiejszym wieczorze, kiedy to Polska w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Europy po zwycięstwie w Wiedniu z Austrią zagra z Łotwą. Na miejscu już jest Jan Kałucki. Janku, witaj. Witam. Wszyscy chyba są rzeczywiście myślami na stadionie PGE Narodowego, bo jest tu puściutko, jeszcze nikogo nie ma. Są chyba same te myśli. Jak udało mi się dowiedzieć, kompletu nie będzie, ale na pewno piłkarze będą mogli liczyć na głośny doping. Bilety na dzisiejsze spotkanie z Łotwą nie sprzedawały się w zawrotnym tempie. Dopiero po czwartkowym zwycięstwie machina ruszyła. Jak na razie, tak jak wspomniałem, obiekt w Warszawie świeci pustkami. Kibice jak na razie spacerują po Saskiej Kępie i nie mają wątpliwości, kto wygra. Polska! biało-czerwony! Lewandowski jedno przynajmniej, no bo to nie ma wyjścia. Przyjechałem z Niemiec, z Kolonii, specjalnie na mecz. Ja myślę, że Lewy na pewno i dołoży Zielu. 2-1 powinno być dla nas, ale jak będzie remis, to będzie elegancko. Tak, myślę, że będzie 2-1. Dla nas oczywiście. My jesteśmy z Anglii. No na pewno Lewandowski. Polska! Polska! No to teraz przejdźmy do spraw już czysto sportowych, bo wydaje mi się, że jeszcze kilka dni temu starcie z Łotwą było z gatunku zagrać, wygrać i zapomnieć. Miało to być spotkanie, do którego nie będziemy wracać. Konfrontacja, która nie zapisze się żadnymi zgłoskami w historii polskiego futbolu. Ale wczoraj Jerzy Brzęczek odpalił bombę. Poinformował, że kilku zawodników walczy z przeziębieniem, że wirus dopadł m.in. Mateusza Klicha, Wojciecha Szczęsnego i Krzysztofa Piątka, który przedwczoraj był odseparowany od reszty zespołu. Posłuchaj trenera. Początkowo mieliśmy problemy z dwoma zawodnikami, teraz jak gdyby ta lista zawodników, którzy mają problemy, jest zdecydowanie większa i mamy małą taką epidemię w drużynie, gdzie jest dosyć duża grupa zawodników przeziębionych z bólem gardła. Jest tam bodajże 7-8-osobowa grupa, która jakieś dolegliwości ma. Na pewno, jeżeli wszystko będzie okej, to zobaczymy Krzyśka w podstawowym składzie. Spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Tylko maksymalne zaangażowanie będą nam dawały szansę na zdobycie 3 punktów. My już w przeszłości doświadczyliśmy wielu takich łatwych teoretycznie spotkań przed meczem, później te mecze zupełnie inaczej wyglądały i kwestią podstawową to jest to podejście, nastawienie, pełna koncentracja, mobilizacja przez tych 90 parę minut. Ale zanim dojdzie do tej 90 minuty, pytanie, jakie samo się nasuwa, kto zagra od pierwszej minuty? Swoją drogą chyba dawno już nie było takiego meczu z tyloma znakami zapytania przed pierwszym gwizdkiem. Wiadomo, że w 23-osobowej kadrze nie ma Jana Bednarka, Bartosza Bereszyńskiego, Szymona Żurkowskiego i Marcina Kamińskiego. To sprawia, że trzeba znacznie przemeblować linię obrony i według niepotwierdzonych informacji Bereszyńskiego i Bednarka zastąpią Arkadiusz Reca i Michał Pazdan. Dla tego drugiego zawodnika byłoby to zwieńczenie bardzo nieprzyjemnego okresu. Pazdana prześladowały urazy, stracił miejsce w Legii Warszawa, ale w momencie jak zmienił klub, odżył na nowo. Linia pomocy raczej się nie zmieni, a więc Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich i Piotr Zieliński, a w ataku Robert Lewandowski i na szpicy Krzysztof Piątek. Ostateczny skład poznamy za mniej więcej godzinę. Na papierze wygląda to całkiem nieźle, no ale jak zagrać, żeby wygrać? To już mówi Piotr Zieliński. Musimy być mocno skoncentrowani, bo już w niektórych eliminacjach były mecze, gdzie teoretycznie słabszy przeciwnik przyjeżdżał, a męczyliśmy się, także trzeba być konsekwentnie skoncentrowanym i robić swoje, żebyśmy osiągnęli nasz cel i wygrali ten mecz. To może powiedzmy jeszcze kilka słów o rywalach. Łotwa musi się uporać z gigantycznymi problemami. W pierwszym meczu ta drużyna przegrała z Macedonią Północną 1-3. Nowego trenera ma zaledwie od 24 dni. Slavisa Stojanović sam mówił, że dopiero uczy się tej drużyny i ma problemy z imionami swoich graczy. Łotwa swój ostatni mecz wygrała bardzo dawno temu. To było z Estonią 1-0. W reprezentacji naszych dzisiejszych rywali gra dwóch zawodników z lotu ekstraklasy. To jest Paweł Steinborz z Arki Gdynia i Starasow ze Śląska Wrocław oraz dwóch piłkarzy z Fortuna pierwszej ligi. Walerii Sobala gra w Podbeskidziu Bielsko-Biała, a Wladiwas Gutkowski z Brugbet Termalice Nieciecza. No i z całym szacunkiem, ale nie są to nazwiska, przed którymi nasi zawodnicy powinni drżeć, ale też na pewno nie można lekceważyć, o czym przekonał się Zbigniew Boniek w 2002 roku, kiedy obecny prezes PZPN był selekcjonerem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni grali z Łotwą i przegrali 0-1. Zdaniem niektórych to najboleśniejsza klęska kadry narodowej w XXI wieku. Jest w tym sporo przesady. Niemniej ten mecz do dzisiaj siedzi w głowie Zbigniewa Bońka. Tak mówił wczoraj. Żadnego przeciwnika nie można lekceważyć, natomiast zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy faworytami, trzeba tą rolę i trzeba umieć do tego się dostosować. Poza tym nie zapomnijmy, że graliśmy szalenie trudny mecz z reprezentacją Austrii i, że tak powiem, żeby przypieczętować ten sukces z Austriakami, żeby to miało sens, no to musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Jestem przekonany, że nasza drużyna wyjdzie z taką samą koncentracją, z taką samym przygotowaniem, zaangażowaniem jak na ostatnie spotkanie, a jakości w tej drużynie jest troszeczkę, także mam nadzieję, że wszyscy będziemy kibicowali tej naszej reprezentacji i tak jak od wielu lat na Stadionie Narodowym, za każdym razem, kiedy tu się zbierało 50 tysięcy ludzi, to jeszcze nigdy nie wyszli z tego stadionu zesmuceni. Tak mam nadzieję będzie także, że wyjdziemy wszyscy radośni z tego stadionu. To na koniec słówko o PGE Narodowym. Nasza kadra wraca na ten obiekt po 9 miesiącach przerwy. Ostatni raz przegraliśmy tu w 2014 roku. Oby dziś ta passa została podtrzymana. Każdy inny wynik jak zwycięstwo Polski będzie gigantyczną sensacją. Dziękujemy bardzo. Jan Kałucki prosto z PGE Narodowego. Do zobaczenia na stadionie. Możemy poinformować Państwa, że Izrael prowadzi z Austrią po pierwszej połowie meczu 2-1. 2 gole Erana Zahawiego, a dla Austrii strzelił Arnautowicz. A teraz spacer po stadionach Europy. Dziś oczywiście nie ligi, a mecze reprezentacji. Najpierw Allez Français! Francja bez większych trudności wygrała na wyjeździe swój pierwszy mecz, pokonując Mołdawię 4-1 w eliminacjach grupy H. Najwyżej oceniono Griezmana, który zdobył jednego gola i zapisał na swoim koncie asystę. Bramka była przedniej urody, strzelona w widowiskowy sposób z woleja. Po nieco ponad pół godzinie gry niebiescy mogli się cieszyć z komfortowego prowadzenia 3-0 po golach zdobytych poza napastnikiem Atletico Madryt, także przez Varana i Giroud. Żądny zdobycia gola Mbappé mógł wykonać charakterystyczny dla siebie gest skrzyżowania na piersiach rąk, jakim cieszy się z trafienia do siatki, dopiero w 87 minucie. Honorową bramkę dla gospodarzy strzelił na minutę przed końcem Ambros i praktycznie była to jedyna okazja Mołdawian. W pierwszej połowie Loris mógł spokojnie usiąść na trybunie i stamtąd śledzić przebieg meczu. Teraz przed niebieskimi zgrupowanie przed kolejnym spotkaniem z Islandią, która na wyjeździe wygrała 2-0 z Andorą. W grupie Francji poza tymi dwoma zespołami grają Turcja, Andora i Albania. Wydaje się zatem, że mistrzowie świata powinni bez trudu wywalczyć awans, ale w przeszłości przydarzały im się wpadki w meczach z teoretycznie słabszymi na papierze przeciwnikami. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. A co działo się w przypadku reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego? Co działo się z Hiszpanią i Portugalią? Portugalia i Hiszpania w XXI wieku zdominowały Mistrzostwa Europy. Hiszpanie wygrywali w 2008 i 2012 roku. Portugalczycy bronią tytułu zdobytego w 2016, mając też w pamięci bolesną porażkę w finale z 2004 roku. Po nieudanym mundialu przyszedł czas na zmiany i te wyraźnie widać w kadrze Hiszpanii. Luis Enrique eksperymentuje. Efekt? Zwycięstwo w pierwszym meczu eliminacji z Norwegią 2-1 po bramce starego Lisa. Gra Hiszpanów była niezła, brakowało kropki nad i w postaci goli. Na 1-0 trafił Rodrigo, później chwila nieuwagi i zrobiło się gorąco, kiedy Joshua King wyrównał z karnego. Wtedy sprawę w swoje ręce wziął Ramos, który to już raz trafiając z karnego w stylu Antonina Panenki. Jestem zadowolony, chociaż z gry zasłużyliśmy na wygraną 5-6-1. Norwegia postawiła trudne warunki i musieliśmy dać z siebie wszystko. Przyznawał po meczu Luis Enrique, selekcjoner Hiszpanów. A co słychać u mistrzów Europy? Pierwszy mecz i srogie rozczarowanie. Bezbramkowy remis na własnym stadionie z Ukrainą to nie jest start marzeń. Pierwszy raz od Mistrzostw Świata w kadrze wystąpił Cristiano Ronaldo i chociaż dwoił się i troił, mimo przytłaczającej przewagi gospodarzy, by nic się nie zmienił. Selekcjoner Portugalczyków Fernando Santos cieszył się z powrotu Ronaldo. Cristiano nie rozwiąże wszystkich naszych problemów. Z nim czy bez niego liczy się drużyna. Nie udało nam się wygrać i jesteśmy na to źli. Ten wynik spowodował, że liderem grupy B został Luksemburg. Co teraz czeka obydwie drużyny? Portugalczycy grają jutro u siebie trudny mecz z Serbią. Hiszpanie we wtorek na wyjeździe zagrają z Maltą. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. W piątkowy wieczór warto było być na Wembley, ależ strzelali. To był dobry dzień dla Anglii i dla tego pana. Raheem Sterling niedawno był wygwizdywany przez własnych kibiców, a teraz zaliczył hat-tricka. Ma teraz taki okres, że czuje się pewny siebie, na boisku i poza nim. Cieszę się, że kibice tak dobrze go przyjęli, bo nie da się ukryć. On ma za sobą ciężkie chwile, ale zdołał teraz wszystko odwrócić. Selekcjoner zadowolony? Zadowolony jest też pewnie z bilansu Anglików. W ciągu 40 ostatnich meczów eliminacyjnych do wielkich turniejów Lwy nie przegrały ani razu. Ostatnio przydarzyło im się to w 2009 roku z Ukrainą. Co więcej, było to największe zwycięstwo Anglików od 2014 roku. Wtedy panowie zaliczyli 5-0 z San Marino. Co ciekawe, do zwycięstwa dołożyli się młodzi. Dwóch 18-latków, Sancho i Hudson-Odoi, zagrało koło siebie. Taka sytuacja nie zdarzyła się w reprezentacji od bardzo dawna, tak dawna, że nie wszyscy kibice mogą pamiętać. Ostatnio miało to miejsce w 1881 roku podczas spotkania z Walią. A Szkoci? Cóż, tu z pomocą przychodzi onomatopeja. Auć! Szkocja upokorzona, pisze Guardian po klęsce 0-3 z Kazachstanem. Czy to były najgorsze 90 minut w historii dla szkockiego kibica? Pyta BBC. Menedżer bez koncepcji, drużyna bez ognia, wszyscy powinni pochylić głowy ze wstydem. To werdykt Scottish Daily Mail. Czy to już koniec ery McLeisha? Pyta wydawany w Glasgow Herald. No właśnie, dobre pytanie. Będę dalej wykonywał swoją robotę, nie chcę mówić o dymisji. Po porażce trzeba się odkuć, a w odkuwaniu się jestem dobry. To odpowiedź trenera, ale porażka z Kazachstanem była dla Szkotów najbardziej dotkliwą od listopada 2016 roku. I choć wtedy bolało, to przynajmniej nie było wstydu. Szkoci przegrali z Anglikami. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. A jak na inaugurację poradzili sobie Włosi, czyli Baby Italia? Pierwszą bramkę już w 7 minucie mocnym strzałem z 18 metrów zdobył 22-letni Nicolo Barella. Zgodnym zdaniem fachowców najlepszy na boisku. A drugą, 70 minut później, 18-latek, syn iworyjskich imigrantów, Moise Ken. Finowie stworzyli dwie groźne sytuacje, a Włosi 10. Dzisiejsza Gazeta dello Sport skomentowała: młodziutka Italia ładnie rośnie i wyszła z tytułem na pierwszej stronie Yes We Can. Rezerwowy napastnik Juventusu nie dość, że strzelił bramkę, to rozegrał bardzo dobry mecz. Jestem więcej niż zadowolony. To ogromny bodziec do dalszej pracy i nauki, bo muszę się jeszcze wiele nauczyć. Szczęściem trenuję z Ronaldo. Codziennie go podpatruję i się uczę. I pomyśleć, że gdyby nie kontuzje Insigne i Chiesy, chłopak pewnie by nie zagrał. Oni się zamknęli, grali pięcioma obrońcami, więc nie było dużo miejsca. Ale w sumie zagraliśmy bardzo dobry mecz. Chociaż przed nami jeszcze wiele, wiele pracy. Wszyscy jak jeden mąż chwalą trenera Manciniego za to, że miał odwagę postawić na utalentowaną młodzież i uczy ją pięknego, atakującego futbolu. Kibice o drużynie Manciniego mówią Baby Italia. Choć w końcówce zagrał też przywitany owacjami przez publiczność Fabio Quagliarella, dwa razy starszy od Kena, lider listy strzelców Serie A. I trafił w poprzeczkę. We wtorek Włosi zagrają z Liechtensteinem w Parmie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec Amsterdam, ależ tam dzisiaj szykuje się mecz. Niemcy zagrają z gospodarzami Holendrami. Reprezentacja Niemiec eliminacji Mistrzostw Europy rozpocznie dopiero dzisiaj, ale za to jakim meczem. Spotkanie odbędzie się w Amsterdamie, a rywalami Niemców będą Holendrzy. Oba zespoły mają sporo do udowodnienia. Niemcy od lipca ubiegłego roku nie są już mistrzami świata i śmiało można powiedzieć, że na mundialu w Rosji drużyna Joachima Lewa się skompromitowała. Nie wyszła z grupy. Dla Holendrów kompromitacją jest fakt, że ostatni wielki turniej, na którym zagrali, to Mistrzostwa Świata w 2014 roku. Później zabrakło ich na Euro we Francji oraz na mundialu w Rosji. Tym razem eliminację rozpoczęli od wygranej 4-0 z Białorusią. Zwycięstwo nad Niemcami, mimo że to początek eliminacji, tak naprawdę otworzyłoby pomarańczowym drogę do awansu. Ale Niemcy, podrażnieni ostatnim mundialem, nie mogą sobie pozwolić na potknięcie. Za nimi nieudany sezon w Lidze Narodów oraz ostatni remis w towarzyskim spotkaniu z Serbami. Jesienią Niemcy i Holendrzy dwukrotnie zmierzyli się w Lidze Narodów. W Amsterdamie gospodarze wygrali aż 3-0. W Gelsenkirchen był remis. Jeśli i tym razem nie będzie korzystnego wyniku, nasi zachodni sąsiedzi będą mogli mówić już o kryzysie. Wiąże się z nim na pewno niepowoływanie Thomasa Müllera, Jeroma Boatenga i Matsa Hummelsa. Joachim Löw tłumaczy, że potrzebna jest zmiana pokoleniowa. Wieczorem okaże się, czy Die Mannschaft idzie powoli w dobrym kierunku, czy jednak to początek prawdziwej katastrofy niemieckiego futbolu. Nieudane Mistrzostwa Świata, spadek w Lidze Narodów. Mecz Holandia-Niemcy rozpocznie się o 20.45. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W meczach, które już się zakończyły dzisiejszych, Kazachstan przegrał 0-4 z Rosją, Walia wygrała 1-0 ze Słowacją, po pierwszej połowie Izrael prowadzi 2-1 z Austrią, San Marino przegrywa 0-1 ze Szkocją, a Węgry remisują 1-1 z Chorwacją. Adam, proszę Państwa, już za chwilę udaje się na Stadion Narodowy. Ja zostaję, nasz serwis o 21.00 i oczywiście wejście ze Stadionu Narodowego. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Mateusz Fusiarz, Adam Malecki i Michał Olszański. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Szukaj w sklepach MediaMarkt produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy.